Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz namazın şartları ve rükünleri. Namazın farzlarına şart ve rükün deniyor bunlara. Şart dışındakiler namazın. Önce şartlarına getiriliyor, sonra namaza giriliyor. Rükünler ama içerisinde dahil olmuş oluyor. Bu şartların da namaz kılınmış sürece beden olması gerekiyor. Devamı gerekiyor şartlarında. Eğer şartların biri namaz kılarak devam etmezse namaz bozuluyor. Ne bu şartlar şimdi? Önce şartlara bakalım inşallah. Biri hadesten taharet. Bu konu geçti. Hades bir nevi hükmü necaset anlamı geliyor. Hükmen. Yani beden temizliği anda. O anlamda geliyor. Hüküm olarak böyle. Nedir bu da? Abdestsizlik hali. Ya da gusülsüzlük hali. Eğer bir insan namaz kılacağı zamanlar abdest yoksa alması farz oluyor. Gerekiyorsa yıkanması buna farz oluyor. Buna deniyor hadesten taharet temizlik anlamına geliyor böyle. Hades ve taharet. Bu konu geçti elhamdülillah abdest gusülü bahsinde. Şimdi ikinci şartı namazında nedir? Temizlik. Temizlik necis maddeden burada böyle. Temizlik gerekiyor burada. Bunu da nihayet diyor bunlara. Necasetin taharet. Necaset, necis maddeler. Bir necis var, bir de neces var. Necis, neces. Neces, kendi pis. Necis, başka bir etkenle pislenerek gidermiş anlamına geliyor. Necis. Şimdi bir insanın bedenden çıkan, abdesti bozan her şey necistir. Bedenden çıkan, abdesti bozan. Mesela ter çıkıyor bedenimizden, abdesti bozmuyor. Bu aletler tertemiz. İnsan nezle oluyor, burnu akıyor. Abdesti bozmuyor, temiz bu da. Akın bunu akıyor böyle böyle. Yani ölçü, kural bu böyle böyle. Bedene çıkıp da abdesti bozmayanlar, ona temiz bunlar. Bedenden dışarı çıktı, abdesti bozuyorsa, o necis onlar böyle. Necis. Ne gibi mesela? Tabii önce idrar. Tuvalette önde arkadan gelen de dışkı. Bunlar ne tabii abdesti bozuyor bunlar da böyle. Sarı vedi, meze. Bu konuda geçti. Bunların gelmesi. Bedenden kan çıkması. İrin, cerahat çıkması bedenden. Yaradan bir yerden çıkması bunların. Bunu abdest bozuyor bunları böyle. Kusma. Birden gelişin. Bu da necis oluyor. Bu abdest bozuyor bunları bozuyor. Bedenden gaz çıkması. Gaz kaçırma. Bu da abdesti bozuyor. Çünkü gaz gelen yer necis yerden geliyor gaz. Bu da abdesti bozmuş oluyor. Bu necis maddeler iki ayrı bunlara böyle. Birine diyor galis, ağır necis. Diğeri de hafif necis bunlar, hafif. Hükmü de bunlar değişiyor. Şimdi insan beden çıkanlar, idrar olsun, dışkı olsun, kan olsun, irin olsun, kusma olsun. Bunlar ağır kısmına giriyor bunlar. Ağır necis bunlar diye böyle. Bir de eti yemeyen hayvanların pislikleri, onun necis onlar da. Ağır onlar böyle. Yani kedi, köpek gibi böyle. Hayvanların da pislikleri bunların da. Ağır necis bunlar böyle. Bu ne fark ediyor şimdi böyle? İnsanın bedeninde namaz kılacağı zamanlar eğer ağır necisten bunda galiz deniyor. Eğer katı ise bir dirhem ağırlığında. Sıvı ise bir avuç içi kadar, parmak hariç. Böyle olursa bu namaza engel oluyor. Yıkaması bunun farz oluyor. Bu namaz kılınırsa namazın iadesi gerekiyor böyle. Demek ki ağır necis, insan bedenine çıkıp abdesti bozan şeyler ve eti yenme hayvanların çıkan necis pislikleri, bunlar ağır necistir bunlar. Bunlar eğer katı ise ağırlık olarak, vezin olarak bir dirhem deniyor. 3 gram falan aşağı yukarı ediyor. Sıvı ise elin içi kadar, parmak hariç, elin ayası kadar böyle. Yayılırsa bu kadar. Bunu yıkanması vacip oluyor. Bunu geçerse farz oluyor. Bunun namaz kılması caiz olmuyor. Eğer bilmeden kılmışsa bile bunu sonradan fark ederse namazı da kılması gerekiyor. Nerede hocam olursa bu bedeninde, elbiselerinde, cebinde ve namaz kıldığı yerde. Şimdi öyle insan var mesela, elbise temiz. Ama bunu karamış, mümedinle bunu silmiş. İşte bunu silmiş. Bunu karamış. O kanayan bunun da avuç olmuş mendilinde kalkana değil. Bunu cebine koymuş kişi böylece. Veya alkollü içkiler. Onun ağır nisindir. Ağır nisindir alkollü içkilerde. Mesela bir gün canlı çıkarken birisinden gördüm. Cebinde ilaç şişesi. Böyle konuşurken öksürüyormuş da notaya gitmiş. Böyle bir ilaç verip buna böylece. İşte batık buradan belli. Ne yaz üzerinde? Eli CC konyak diyor buna. Böyle. Böyle yani. Alkol yani böyle. Şimdi demek ki insanın cebinde, bak insanın cebinde eğer alkol içeren bir şurup bunu varsa cebinde, bu da ne oluyor? Namazı engel olmaktan böyle. Cebinde yazsa böyle. Bunu kanar, başka biri kanar, ne işte bir pislik olur, bir şey olursa bu şekilde. Demek ki mesela bunlar varken ağır necis bunlar sıvı o halinde avuç içi kadar, parmak hariç ayası kadar olursa bu namaz olmuyor böyle. Eğer az ise ne oldu az ise yıkanması o zaman sünnet oluyor. Sünnet oluyor. Onun namaz kılması mekruh oluyor böyle. Ama şu da var. İnsan yolculukta bir yere kanadı, ya da başka yerden kendisine bir şey bulaştı. Necis madde bulaştı kendisine. Bulaştı. Yıkı imkanı yok. Bu namazı kılabilir. Ama eğer avuççu kadar olursa bu namaz olmuyor bunlar böylece. Bir kadın, erkek olabilir tabii. Evde namaz kılarken ufak çocuğu var. Çünkü altı bezli. Altı bezli var burası böyle. Altı bezli böyle. Çocuk bezini pislemiş. İstemiş. Şimdi annesi mesela namaz kılarken geldi annesi kucağına oturdu. Bu ne olacak şimdi? Eğer çocuğun ayağı yerden kesilmemişse bu zarar vermiyor. Ayağı yerden kesilmemişse böyle. Yine annesi kucağına oturabilir. Babasının kucağına oturabilir. Arkadan abanır. Boynuna sarılır. Eğer ayağı yerden kesilmemişse bu zarar vermiyor. Onu o taşımıyor bu. Ayağı yerden kesilip de abanmış üzerine kalmışsa ve bir rükün miktarı kalmış sonunda bir rükün miktarı namazı bozduğunda bir rükün miktarı. Neden bir rükün miktarı? Rükün gece sonu işte böyle. Mesela bir secde yapacak kadar bir zaman kalmışsa namazı bozuyor böyle. Yani burası çok mühim burası böyle. Genel yapar çocuklar bunu böyle. Hele annesine namaz kıyırken böyle. Şimdi gelir oturur böyle ona sarılır. Ama ayağı yerdeyse kurtarıyor. Yere basıyor böyle. Arkadan sarılsın. Ayağı yerse ise kurtarıyor. Ayağı yerden kesildi mi bu onu yüklenmiş oluyor. Ama bozuyor böyle. Demek ki kişinin namaz kıldığı yerde nerede? Ayağını bastığı yer. İki elini koyduğu yer. Dizini koyduğu yer. Secde ettiği yer. Kişi mesela namaz kırda bir yerde. Her taraf pislik içerisinde. Namaz kılacak başka yeri bulamıyor. Kişi ne yapar o zaman böyle? Bakar böyle. Ayağına, iki ayağına basacak yer, dizine koyacağı yer, iki eline koyacağı yer, yani iki avucuna koyacağı yer, bir de alnına koyacağı temiz oldu mu? Olur bundan böyle. Veya hatta mesela necis bir yerde namaz kılacak kişi, necis bir yerde böyle, pislikte, hayvan pislikte, şunda bunda var böyle, kurumuşlarsa bunlar böyle, kuruysa bunlar, üzerine örterse, konuşsa namaz kılabiliyor. Başka bulamaz ama. Burası olmuyor tabi. Ama ıslaksa olmuyor. Islakla geçti mi olmuyor bunların böyle. Demek ki necisler iki ayrı böyle. Necis zaten galizedir bunlara. Galizedir bunlara böyle. Ağır necis bunlara böylece. İnsandan çıkıp abdesti bozan şeyler. Yani kural bu genel kural. Ayrıca şu bozar mı? Kolay bir şey böyle. Gözden gelen yaş ağlasın insana. Bozmaz böyle. Eğer gözünde hastalık varsa gözünde, bir ağrı mağrı bir şey varsa gözünde, apse varsa gözünde varsa oradan gelen su o zaman bozuyor böyle. Ama normal gözden gelen yaş bozmuyor böyle. Namazda gelsin, namaz dışında gelsin böyle. Bir de bunun hafif var. Hafifi. Bunlar nedir? Etin hayvanların idrarı. Etin hayvanların. Bir de atın. Mesela bundan sakınmak imkansız doğal hayatta. Yani esen mesela savaşta atla gidiliyor, atlara gidiliyor. At birdenbire altına eşiği veriyor birdenbire böyle. Yani sıçrıyor. Bu da ne oluyor? Bu sefer hafif kısımdan bu böyle. İnek, koyun, manda, keçi. Hatta vahşi hayvanlar eti yiyenler bile. Tavşan, geyik mesela. Onların bile eti yiyenlerden böylece. Üzerine üşümüşse, üzerine sıçarsa bu ne oluyor şimdi bu? Eğer giydiği elbisesinin dörtte birini bulaşmışsa o zaman bu yıkaması lazım. Dörtte birine geçerse böyle. Mesela pantolonu iki parçaysa ceketi ayrı böyle. Kadın mesela şalvarı ya eteği veya da üst kısmı ayrı. O giydiği giysinin dörtte birini kapsarsa o zaman bozuyor. Hazreti Ebu Yusuf'a göre ise birine karıştırıyor. Enden boydan diyor. Bu gibi bir kara şekilde bu kadar yayılırsa o zaman abisi bozmuş oluyor böyle. Et yiyen hayvanların bir sikire böyle. Bir de kuşlar var böyle. Et yiyen kuşlar onlarınki temiz oluyor. Onlar pis de temiz onların böyle. Biraz da mesela güvercinler böyle. Yani Mekke, Medine'de devamlı uçuyorlar böyle. Haram şeye girerler. Hatta pisler de buna bir şey oraya böylece. Onların namaz zamanı olmuyor onlara bile. Mesela üzerine olsak şey yapsa bile. Namaz ekmeği mesela baştan şey yaptı ama pişti üzerine. Açık da mesela böyle. Bu namaz ekmeği olmuyor onlara böyle. Yalnız Mekke'deki güvercinler pişemezler Kabe yanında. O da var böyle. Onlar pişemez. Onlar Kabe uçmaz onlara böyle. Neden? Onlar Peygamberimizin Aleyhisselam girdiği mağarada yuva yapan güvercinlerin nesli onlara böyle. Onların nesli. Onlar o nesil devam ediyor, kıyamda devam edecek o nesil. Onlar Kabe'den pislemez onlara böyle. Onlar tavaf ederek Kabe'yi uçmazlar üzerinden böyle. Yatan dolaştılar onlara böyle. Demek ki namazın şartının biri, tabii öz yapacağım bunu inşallah. Ya sırf buradan dalsak, yoluna yıkaması var, temizliği var, şunlara, bunlara var mesela. Kısa bir şey yapıyor ona böyle. Necis olan bir elbise nasıl yıkanacak? Eğer renkliyse, rengi görünüyorsa, renk gidecek, yıkanacak. Ona göre yıkanacak böyle. Renk gitmiyor, o zaman öyle kalır böylece. Yani kişi sabun kullanmak için buna gerek, yani zorunlu değil böyle. Tabii günümüzde var, buna faydalanma gerekiyor onlara böyle. Eğer görünmeyen necis, görünmeyen idrar falan mesela, kurumun görünmüyorsa mesela, belli değilse, üstüne yıkanır böyle. Bir defa yıkanır, sıkılır. Yıkayan kişi sıkabilir ki sıkar. Yıkayan kişi ama. Mesela yaşlı bir insan kendi yıkıyor böyle. Gücü yok fazla böyle. Yıkayanın gücüne bağlı bu böyle. Efendim karşı genç onu daha sık çıkarabilir onun böyle. O sayılmaz böyle. Yıkayanın gücüne bağlı böyle. Bir defa yıkar, onu bir sıkar böyle. Sonra yıkar böyle. Tekrar yıkar, tekrar sıkar. Üçünü sıktı mı, yıkadı mı, temiz mi? Görünmeyenler böylece. Gelin inşallah üçüncü şartın namazın setri avret diyor burada. Setri avret. Avret edep yerler. Anlamına göre böyle. Onları örtmek namazda. Örtülmek namazda böyle. Erkeğinki az. Farz olan bağımda böyle. Erkeğinki. Nedir erkeğinki? Göbek ile dizin altına kadar. Hanefi'de göbeğin altından başlar, dizin altına kadar. Şabi'de dizin üstünden başlar, göbeğin üstüne kadar başlar. Yani ölçü bu. Göbek diz arası böylece. Erkeğin gibi bu kadar böyle. Yani bir erkek eğer başka bir şey bulamasa bu namaz kılabilir. Diğer zaman bir şey oluyor böyle farkından böyle. Bir şey bulamasa bunlar kılabilir. Bir peşimansar icabında etrafına namazı kılabilir bir erkek böyle. Ama varken giymesi gerekiyor. Yoksa bir şey oluyor namazı böyle. Kadınlara gelince kadın acaba bir yüzleri saç bitiminden hiç saç görülmeyecek. Çin altına kadar boyunca görülmeyecek. Yalnız elleri de bilekten aşağısı, avuçları dönebiliyor. Namazda caiz olmuşlar bunların böylece. Bu kadar örtülmesi gerekir kadınların da. Eğer kadının giydiği bürüzü, şusu, busu kısa olsa şu dirsek de bunun arası böyle dörtte bir açılırsa olmaz, namaz olmaz böylece. Daha az görünürse mekruh olur, namaz olur gene böyle. Ne gerekli? Ya uzun kollu bir giyecek kadın özel namaz kılarken böyle bir kolluğu olacak kadına. Kadın oluyor bakanlık kolu bazen böyle. Lastik ömeri kolunu geçirir. Yani isteyen kişi ben bunu tam yapacağım. Bu mahşere kadar gitsin. Bizden ama konuşsun diye imanı varsa, ahirette imanı varsa kişi bunu yapamaz. Yoksa ne yapar? Olsun der be, ona uğraşacağım der böyle. O inceleme der. Ama mahşerde incelemeci kılık der böyle. Demek ki bileğe kadar bir yüzü açık kalabiliyor namazda. Bunun dışında örtmesi gerekiyor. Bu giydiği giysileri incelese çok. Şeffafsa ne olacak? Mesela başörtüsü, başta örtü bir şey böyle. Çok ince ama. Şeffaf. Saçın rengi belli oluyor. Bu örtüye geçmiyor yani böyle. Geçmiyor böyle. Yine bedene giydi. Yazın tabii iç çamaşır fazla olmuyor insanlarda. İki örtü olsa bile yazın da böyle eğer çok şeffaf, ince giymişse ki karşıdan bakan kişi onun derisi rengini belli ediyorsa o da örtüye geçmiyor. Namazda da böyle. Dışarıda haram oluyor başka böyle. Ya bunların haram kısmı ayrı. Bugün konu namazla ilgili böyle. Demek ki ince şey olmayacak kadınlarınki böyle. Bir de dar olursa. Erkek de buna dahil, kadın buna dahil. Dar da böyle şey. Çok dar olsa. Mesela kadın pijama namaz koyacak evinde. Pijama dar ama böyle. Dar. Hele rükya, secdeye gidince vücudun hatları tam kesin belli olursa, sıkı yapışık olur şey olsa bu da namaz haram olur, tahrime mekruh denir bunlara evvel. Bu iade çekilir namazında bunlara evvel. Erkek de bunun gibi böyle. Erkeğin de pantolu çok dar olsa, erkeğin pantolu çok dar olsa rükkesiyle gidince vücudun hatları tam yapışık belli oluyorsa bu da ne oluyor? Mekruh ama tahrime mekruh. Harama yakın mekruh olmuş bunlara evvel. Bunu sakınmak gerekiyor. Yani biraz pantolonun da bol olması gerekiyor erkeğin de. Hanım da pijama değil de üzerine mesela etek ya şalvar. Şal pek yok bu zaman tabii de şehirlerde. Ama etek olması gerekiyor hanımlara böyle. Özellikle ama eteği hem uzun olması gerekiyor. Hem uzun olur böyle. Hem de şeffaf ince olmaması gerekiyor. Namazı açılsa ne olur üzeri? Namazı açılsa ne olur? Namazı açılırsa böyle hem örtmesi gerekiyor kadına. Erkek mesela başı takke düştü. Bir nala koyabilirse koyabilirim böyle. Olmazsa olmaz erkeğim be. Erkeğin bu farz olmuyor çünkü başı örtmesi böyle. Ama kadına başı örtme farz olduğu için ne yapar? Kadına hem örtmesi gerekiyor başını. Eğer bir namazı rüktüğünü böyle açık olarak kılmışsa namazı bozuldu. Bir rüktüğünü böyle. Mesela rüküye giderken başı açıldı böyle. Rüküde örtmedi başını, rüküyü yaptı. Kalktı rüküden ama başı açık olarak rükü yaptı. Namazı bozuldu herhalde. Çıktı namaz yani böyle. Yatıp kalkar boşuna böyle. Yönünüzü istikbali kıble. İstikbali kıble. İstikbal dönmek anlamına böyle. Kilo dönme anlamına geliyor. Kıbleye dönmek. Namazda, bu da namazın farzı mıdır? Kıble dönmek böyle. Her alem bir kıblesi vardır böyle. Her varlığın kıblesi vardır. Mesela dünyadaki insanların, cin meleklerin kıblesi Kabe, Beytullah, Mekke'deki bina. Gökteki meleklerin kıblesi Beytül Mamur, birinci katta böyle. Melaki mukarrabin var. Onlarınki kürsü. Hani mesela kürsüyü, ayet-i kürsü geçiyor böyle. Bir de hamile arş var. En büyük melekler. Onların da kıblesi arş-ı âlâ. Bir de Allah dostlarının kıblesi vardır, evliyaların. O da nedir? Gönül kıblesidir buna. Allah Celle Celaluhu. Allah, Allah, gönül Allah dönecek namazına böyle. Yani gönül bilecek Allah huzuruna böyle. Yani gerçek bir mümin, daha doğrusu mümini kamil, olgun mümin, ilişkin mümin, yani gönlü açılan, arif olan bir mümin ne yapar? Namazdayken yüzünü, göğsünü kıbleye dönerken bedenini, gönlünü de Allah'a döndürür onları böyle. Döndürürler böyle şey. Böyle bir hak dostuna sormuşlar. Namazda aklına bir şey geliyor mu senin? Haşa, şaşırmış. Nasıl sordun bir şey? Böyle? Nasıl sordun? Bak, şaşırmadım böyle. Nasıl sordun böyle? Onların gönlü Allah ile beraber çalışıyor. Bu kıbleye dönmede Mevlam günü şatırı meşhur haram elimle. Ve beşeki şatırı elim meşhur haram. Fevelli beşeki yüzünü hemen dön. Hemen dön. Bu namaza gelip peygamber. Onun için burada fey geliyor burada. Hemen dön. Nereye? Şatırı elim meşhur haram tarafına, cihetine. Meşhur haramı tam değil mi? Cihetine böyle şey. Bir insan Kabe'de Mescid Haram deniyor oraya böyle etrafına kapalı duvar çevresi böyle biliyorsunuz bir gidene birine böyle. Oraya da Mescid Haram diyor böyle. Yani Kabe'nin etrafında namaz kılınan yer adı Mescid Haram diyor böyle. Bir insan orada namaz kılarken Kabe'ye tam isabet şart. Farz oldu böyle. Bir insan Mescid Haram'da kılarken yani Kabe'nin çevresinde namaz kılarken ne yapacak? Nerede olsun böyle? Hangisi olsa olsun böyle, ne yapacak? Önce bir Kabe'ye bakacak. Tabii dönüyor orası böyle. Dök oldun böyle. Yan dönecek icabında. Düz olmuyorsa böyle. Mesela bak yandakiler düz duruyor böyle. Ama buraya gelince biraz dönmesi gerekiyor bunun için böyle. Biraz dönecek bu şekilde böylece. Bakacak Kabe'ye, Kabe görecek. Görecek, kendine bakacak ki böyle tam isabet etti. Sonra namazı kılacak mutlaka böyle. Eğer orada Harim-i Şerif'te tam isabet olmazsa, önde bir doğru çizgi çekilirse, o çizgi doğrudur, Kabe'ye ulaşması gerekiyor köşesinin bir yerine böyle, bir tarafına. Onun dışında, bir insan Mekke'de namaz kılıyor, şehir içerisinde böyle. Otel namaz kılıyor, başka meşri namaz kılıyor. O zaman ne gerekiyor? O zaman Meşri Haram'a isabet etti mi yetiyor Meşri Haram'a? Yani tam Kabe değil de böyle Meşri Haram'a yetiyor. O ne şey böylece? Şimdi bize de geliyor uzaktakilere haram bölgesi ne böyle? Haram bölgesi vardır. O isabetli mi? Yeterli olmuş oluyor böyle. Demek ki kıble dönmekte bu da farzdır. Kıble Mekke'deki Kabe Beytullah. Önceleri kıblemiz Kureyş'teki Meşri Aksa'ydı önceleri böyle. Mekke-i Mükerreme'de orasıydı böyle. Mekke-i Mükerreme'de de orasıydı. Ancak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gönlünde kıblenin Kabe'nin üstüydü peygamber. Orada sevgilisi olan böylece. Ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerrem namaz kılarken? Hem Meşri Aksa'ya dönmesi, hem Kabe'ye dönmesi için bir şey buldu peygamber. Metod, kural buldu peygamber. Ne yaptı? Biliyorsunuz dört köşe ayrılmış Kabe'ye böyle. Bir Hacı Esri köşesi böyle. Bir de Rüklü Yaman diye böyle. Orada namaz kılarken. Namaz kadar böylece. Orada ne oldu böyle? Hem Kabe dönüyordu, hem işte hasta yerine böylece. O da namaz kıldı. Devastı böyle. Medine'ye gelince, hicret olayında, hiç değişti böyle. Kabe'ye dönse, arkası Meşri Aksa'ya geliyor şimdi. Meşri Aksa'ya dönse, arkası Kabe'ye geliyor. Peygamber'e bu zor geliyor muhtemelen böyle. Yani arkasını Kabe'ye dönmek, ama Allah emri tabi Kudüs Meşri Aksa kıble o zamanlar böyle. 16-17 ay kadar namaz kılındı. Hep Peygamber'in gözü cevabı gelse de Kabe kıble o zaten böylece. Ayet-i Kerime geldi. Namaza geldi. Namaz döndü hemen. Namaz döndü. Namaza geldi. Ondan sonra şimdi bir insan dönse Meşri'ye namaz kılarken dinden çıkamıyor. Kâfır olmadı. Kıble Meşri Haram'da böylece Kabe'nin muazzama. Yalnız Kabe'nin de o binası değil ama kıble. O bina kıble değil muhtemelen böyle. Bulunduğu yer böyle. Eğer Kabe'nin yanında binası kıble olsaydı üstü namaz kılıyor şimdi mesela. Onların önü boşça kıble. İşaret etmiyor Kabe'ye ama olmaz onlara. Kabe'nin bulunduğu arsa, bu arsa böyle. Hatta Kabe olmasa bile yine kıble orası muhtemelen. Olmasa bile. Mesela bir ara kıble, o Kabe yıkıldı orada. Hacı Zalim denen o velilerin Allah'ın Zübeyir'le ben savaşırken mancık attı böyle. Kabe yıkıldı. Ondan sonra tamamen temizlendi. Yine baştan başladı böyle. Yani kaç gün Kabe yoktu böyle böyle. Kabe yok. Ama o nedenle namaz kılar insanın belki. Demek ki asıl kıble Kabe bir sembol, bina. Asıl kıble onun bulunduğu yer. Nereye kadar? Üstten yedik göktere kadar. Göktere kadar. Onun için Mekke'ye mükerrede bulunan kişiler mesela otel yüksek oteller var. Kaç oteller var. Namaz kılıyor, dönüyor kıbleye doğru. Ama Kabe aşağıda kalıyor. Hatta uçakta namaz kılıyor mesela. Uçakta namaz kılıyor. Kabe de yerde böyle. Neden? Demek ki Kabe üzerinden yedi kat göklere kadar kılıyor böyle. Alttan da yedi kat yere kadar. Neresi? Yerin merkezi yani. Yerin merkeze kadar. Onun için birisi yer altında namaz kılsın, zindana kılsın, bir şey kılsın. Ama olmuş oluyor bu şekilde böyle. Bir insan namaz kılarken eğer göğsü kıbleden başka yere dönerse namazı bozulur. Yani göğsü bak böyle. Göğsü böyle. Yüzü dönse ne olur? O meşru oluyor böyle. Hemen dönmesi gerekiyor. Mesela namaza şey bir hafif başını çevirecek olsa bir yere böyle. O da bir mesela bir zararlı bir şey gördü. Çocuk mesela atışa bir şey gidiyor icabında. Hafif başını çevirip baktı. O zaman tabii zorunluluk var. Zorunluluk böyle. Bunun dışında böyle hafif çevirirse meşru oluyor bu. Ama göğüs kıbleden döndü mü namaz bozulmadır. Böyle. Yalnız bazı hallerde buna cevaz var. Ne gibi? Asker nöbet tutuyor böyle. Asker nöbet tutuyor. Fakat nöbet tuttuğu yerde düşman her an gelme ihtimali var. Günümüzde olduğu gibi mesela, kurtulur mesela. Terörler sızıyorlar, şunlar oluyor, bunlar oluyor bu şekilde böylece. Yani çok kritik bir yerde, kritik noktada asker nöbetçi. Gözlemesi gerekiyor önü böyle. Nereye bakıyor? Arkada kıble arkada kalıyor böyle. Onun gözetleme yeri ön taraf böyle. Oraya bakıyor. Ne yapacak? Namazı kılacak onu demiyordu böyle. Arkası kıbleye geldiği halde namazı da onun caiz mi tabi böyle. Onun zorunluk da bundan böyle. Demek ki bir nebeşçi böyle. Normal bir insan olabilir böyle. Hatta mesela bir vahşi hayvanlara falan bir orman kenarı kişi namaz kılıyor. Yani ayılar, şunda, kurtlar, mutlar falan da var. Tehlikeli bir yerde. Kişi ne yapar? O zaman yüzü o tarafa çevirir. Arkası yanı kıbleye geldiği halde namaz kılabilir böyle. Demek bu gibi zorunlu hallerde olabiliyor. Bir de hastalık nedeniyle hasta kişi evinde yattığı yer kıble uygun değil. Ama ona göre odasının durumu neyse yatağında oraya yatıyor o şekilde. Eğer evinde onu kıble çevirecek biri varsa kaldırıp da onu çağırması gerekiyor. Söylemesi gerekiyor böyle. Yapmasa sonra kolay böyle. Veya yalnız da şey kişi evinde kimse yok böyle. Ama kendi dönemiyor oturup kalkıp. Dönemiyor kendisi ne yapar? O da kıbleye dönmeden namazını kılar. Yani bu gibi halleri demek ki işte efendim kıbleye dönemiyorum da arkadan kıbleye terse dememe gerekiyor böyle şey. Hatta Allah korusun mesela kişi düşmandan kaçsa orada mesela bozuna uğradı. Düşman arkadan geliyor koşuyor. Orada asker mesela kaçıyor. Halk kaçıyor icabında. Halk olabilir bu seferde. Kişi ne yapar? Kaçarken bile namazını bırakacak. Kaçarken bile. Efendim gideyim orada namazı kılarım yok. Vakti kılmak farz başka böyle. Namaz yine bırakmayacak. Peki ne? Abdest yok ama su da yok. Abdest alamaz olabilir kaçarken. Değil mi yapacak? Koşarken böyle iki elini yere sürer. İki yüzünü çarpar böyle. Hem koşar böyle. Tek iki elini böyle yere sürer. Sağ eline, sol eline, sağ eline, sağ eline, sol eline böyle çarpar. Ondan sonra kilo bakma bir şey böyle. Yalnız fazlını böyle. Yalnız fazlını böyle. Hatta okumuş sıvaki okumuş böyle. Hemen böyle şey yapar. Rükücat eğilir. Seçim biraz daha eğilerek böyle koşar. Namazı kılar. Yani namaz bu kadar dinin direği özü mudur. Namaz be. Yani bir nevi canımız ruh yani. İstikbali kıble. Demek kıble dönmekte ne olmuş oluyor? Farz olmuş oluyor. Şimdi bir insan yabancı bir yerde namaz kılacak. Arabaya giderken, otobüs olsun, özel arabası olsun, her neyse, kişi yabancı birden mola verdi, ara verdi, namaz kılacaklar böyle. Ne yapması gerekiyor? Bakacak önce. Eğer orada yöre halkından girişini görebilirse, yerleşim alanıysa, olur mesela hayvan atılmaya gitmiştir, köydür, şunun bunu bu şekilde, çabını bir şey yapıyor böylece, bakacak böylece. Eğer yürü halkından birini görebilirse, sözüne güvenilir. Yani namaz kılın tahmin edecek kişinin böyle, ona sorması gerekiyor böyle. Ona son namaz kılarsa namaz olmaz. Bakacak böyle. Artık kimse yok. Kimse yok orada. Ben ne yapacak? İçtihat bu da şart içtihat. Yani biraz çabalayacak, uğraşacak böyle, görüşüne göre böyle. Hemen şöyle kıl vereyim, namaz olmaz mı? İçtihat bu şart. Ne yapacak? Bilebildiği kadar, anlayabildiği kadar araştıracak böyle. Mesela güneşe bakacak, güneşin hareketlerine. Öğle vakti mesela güneş, öğle vakti sağ karşı oluyor böylece. İkinci sağımıza olur bu şekilde böyle. Şimdi yıldızlara bakması gerekiyor. Yani kişi böyle bildiği kadar böyle bir araştırır. Güneşin batış yerini, doğuş yerini, şunları bunu araştırır bunları böyle. Sonra ne yapar? Buradaki zan dönüyor bana. Zanlı galip. Yani zanlı şu yönelidir, külü burası olabilir dedi böyle. Kuvvetli bir zan oluştu. Kesin değil mi tabii böyle? Ya olmaz mı böyle? Görmedim bile olmaz tabii böyle. Yani zanlı galip. Zanlı böyle galip olarak, üstü olarak böyle şurası kıble olabilir dedi böyle. Oya dönen namazı kılamadın böyle. Namazını kılarken biri geldi yürü halkından. Arkadaş sen yanlış durmuşsun. Kıble sağdan dön sağ ben. Hem dönecek böyle hem böyle. Hemen dönecek böyle. Yok efendim ben namazdayım işte. Devam ederse o zaman günah olur tabii. Hem namazı olmuyor hem günah kılamadın tabii. Namazı böylece. Sağa dön, sağa dön, sola dön, sola dön bu şekilde. Ya da kendi işadı değişti namazdayken. İşte uğraştı, çalıştı, çabaladı kendi kendine. Kıble burası mı, burası mı? Tabii ağaçların şeyinden belli oluyor. Kuzeye ilgili ağaçlar böyle. Şundan bundan böyle. Rüzgardan. Kişi bunları artık araştırır kendi bilgisine göre. Zan-ı galibi şurası da kıble. Burayı öyle zannetti. Kesin olarak zanlı oraya üstün geldi. Durdu namazı böyle. İlk ayet kıldı. İkinci ayet kalktı. Diyor ki bunun görüşü. Ben duramam burada. Olmaz kıble bu şekilde. Ya güneş buna bak doyuyordu. Şu der böyle. Neresi olabilir? Sağ tarafı olabilir böyle. Hemen dönecek. İkinci ayet kalktı. Ama bozun böyle böyle. Hemen dönmese, yani bunun görüşü değiştiği halde namazda, hemen dönmez de bir rükün öyle kılarsa daha namaz bozulmuyor bende. Rükün böyle. Mesela ayakta aklına gelmedi, tam rüküye gidecek, şöyle rüküye gidecek, aklına geldi ki benim görüşüm yanlışmış böyle. Bu olmaz, kırmızı olması gerekiyor böyle. Öyle zannettiği halde yine rükü yaparsa namazı gider. Hemen dönecek böyle. O dönecek, rükü yapacak böyle. Rüküden kalktı, iki rekete kıldı, bitirin mesela. Üçüncü rekete kalktı. Gene değişti görüşü bunun şimdi böyle. Değil mi görüşü böyle? Allah Allah. Ben böyle yaptım ama bak. Kıble burası olması gerekiyor. Sol taraf. Hemen dön bakmak. Dönecek böyle. Bir de şimdi cemaat halinde diyelim böyle. Otobüsü yolcular veya da bir gece çıkanlar insanlar otobüsle veya bir iki araba taksi mesela çıktılar insanlar böyle yola çıktılar. Yolda mola verdi namaz kılması için bir yerde verildi orada. İşte, abdestlerini aldı tabii mesela. Hazırlandılar işte bunlar. Namaz kılacaklar. Ama kıble nasıl şimdi böyle? Ne gerekiyor şimdi burada böyle? İçtihat gerek var şu an böyle. Şimdi biri ne diyor böyle? Benim içtihadım diyor kıble burası bu şekilde. Burada hocaya falan uymak yok buna böyle. Yani hoca dahi biri yok buna böyle. İçtihat bu böyle. İçtihat böyle. Mesela işte biri ilim sahibidir, namaz kılları bilir, hafızdır, şudur budur mesela böylece, imam yapabilir o durumda. Ama şimdi yolcular arasında itiraf oluyor şimdi böyle. Görüş ayrılıyorlar da şimdi böyle. Bir kısmı diyor ki kıble burada. Böyle olması gerekiyor diye böyle. Kendine göre orada delili getiriyor. Şuna böyle olması gerekiyor diye böyle. Bir kısmı ayrılıyor. Burası olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Eğer bunlar bir görüşle birleşemeseler cemaat yapılmazlar. Yapılmazlar böyle. Tek hoca yapılmazlar böyle. Eğer cami yaparsa ne olur? Mesela imamın görüşü uydular bu sefer. Ona göre artık kılıyor değil. Kılıyor dönmedi. Bu şart namazın fazla şartı bu. Namazı gitti bu oldu. Namazı başlamış oluyor benim adama. Bu ne bence. Ama mesela iki ayrıldı mesela cemaat. Üç ayrıldı. Üç bölük oldu böyle. Beş kişi kılıp böyle birleştiler bunda. Üç kişi böyle, beş böyle. Olur üç cemaat olur muhtemelen. Her cemaat ne yapar, her bir ne yapar? Görüşe göre namaz kılar böyle. Ve kılıyor konusu böyle hasta bir mesele muhtemelen böyle. Eğer bir insan böyle yabancı bir yerde, evde olabilir mesela, otelde olabilir icabında, gece kimse kalkıp soramadı, bir eve misafir gitti, akşama böyle konuşulmadı, aslında ev sahibinin söylemesi gerekir buna mesela kıbleyi ama söylemedi. Kişi kalktı mesela onu kızacak mesela böyle böyle. Ev sahibi namaz kılmıyor, kalkmamış da namaza. Bu işine bakar bakar bir şey göremiyor. Cami, minare görürse ondan bir şey gene kestirir. Onu da göremiyor. Kişi ne yapar bu sefer? Kendi görüşüne göre namazı kılacak böyle. Araştırması gerekiyor böyle. Eğer bir insan araştırmadan hemen dönse namazı kılsa, sonradan öğrense ki tam doğru bir namaz kılmış, yine namazı yadışı gerekiyordur. Böyle. İnşallah terk ettiğin için işte terk ettim böyle. Böyle. Terk ettiğin böyle. Şey böyle. Demek ki cema içerisinde işlerinde alim de olsa, hoca olsa, hafız olsa ona uyulmaz böyle. İçtihatta bir müşriye dili uyamaz. İçtihatta. Mesela İmam Şahim ve Azam uyamaz. Ona uyamaz böyle böyle. Her müşriye içtihat etmesi vacip her müşriye. Fıkıhta. Beşinci vakit. Bu namazın şartı. Şart. Yani şart olmasa olmuyor böyle. Namazın şartı bu da. Mevlam buraya kitabı mevkuta hayatım. Kitaben mevku, kitaben namaz mümkünde yazılmıştır. Mevku da vakit denmiş olarak böyle. Daha ayet-i kerimeler var, namaz vakti bilir ayet-i kerimeler var bunlar da. Bu namazın şartı namaz vaktinde kılmak. Bir insan işi var, bir yere gidecek. Namaz 10 dakika var mesela ama arabanın servis arabası şoför gelmiş. Kona basıyor. Beklemez fazla böyle. 10 dakika var daha. Evet, kıl ve gideyim. Olmaz. Kıl namaz nafile olur. Farz olma ödenmez bu tane böyle. Vakit gelmeyi kıldı mı o namaz boşa gitmez namaz böyle. O namaz nafile olur ama vaktin fazla ödenmiş olmaz. Vakit gelmesi şart. Hadi gireceğim böyle. Vakit çıkarsa ne olur? O zaman kazaya kalır. O da günahmış. Vakit önce kılarsa vakit namazı olmuyor. 10 dakika bile varsa efendim işte uçak kaçacak, şu olacak, bu olacak, sevgi gidecek. Kılıvereyim, Allah kabul etsin o şey. Yok, yok. Vakit farz böyle. Namazın şartlarının farz ya vakit böyle. Beklemesi gerekiyor namazın vaktini. Tabi sabah namazının vakti tulu fecir deniyor böyle. Yani doğuda bir beyazlık belirir. Tan yere deniyor böyle. Ufuk. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen nokta. Aslında birleşmiyor da bunlara böylece. O da öyle görünüyor karşıdan. Yani gün birleşik gibi görünen bir nokta vardır böyle. Bu doğu tarafında önce bir beyazlık çıkar hafif. Bu dikey olur böyle. Hafif beyazlık aydınlanma olur böyle. Ben bir gece bulundum böyle de hafif aydınlık oluyor böylece. Yani sanki sağlamak girmiş gibi oluyor anda. Ama bu dikeydir. Sopa gibi dikey dikeydir böyle. Genişlemez. Büyümez. Az sürür. Kaybolur böyle bu. Bunun adı fecr-i kazip. Yalancı fecir. Bundan sonra gerçek fecir doğar. Bu yataydır böyle. Düz böyle. Ufukta doğar. Beyazlık böyle. Durmadan genişler bu. İşte bu çıkınca namaz vakti girmiş oluyor. Doğar böyle. Ama girmiş namaz vakti. O zaman ne oldu? Yatsın vakti bitiyor. Bitir namazın vakti bitiyor. Yemek yiyen imsak namazı başlıyor, tutması, oruç tutmaya niyet etmeye başlıyor, bunlar başlıyor bunlar. Bu sınır budur böyle. O beyazlık böyle. Ufadaki beyazlık böyle. Hatta Kur'an'da beyazlık kara ip diye geliyor Kur'an'da bu. Öğle namazı da güneş tam tepedeyken doğudan çıkan güneş yavaş yavaş yükselir. Aslında güneş duruyor da yani dönüşü. Bu buna ne diyor buna? Göz yaralıkısı mı? Göz yaralıkısı. Göz bu yanılıyor bunu derim. Yani gören yemin eder, ayrı güneş çıkar der böyle. Göz yaralıkısı ne buna böyle böyle. Ay da bunun gibi. Çok yeri var böyle. Yani göze göre olmaması için böyle. Bu örnek veriyor bazı ulemalar muhtemelen. Göz yanılıyor böyle böylece. Güneş doğudan çıkar. Güneşin üst kenarı göründü mü çıplak gözle. Göründü mü samız vakti bitiyor. Derler. Ama haram olur o anda böyle. Yani üst kenarı böyle. Bu bize 8 dakika sonra görünür ama bu. Işık. Böyle uzak bize güneş. Üst kenarı göründü mü böyle ufukta. Böyle doğmaya başlamış. O çıkar yavaş yukarı çıkar. Yüksel yüksel yüksel böyle. Tam temel noktasına gelir böyle. Gelir böyle. Güneş doğan çıktığı için gölge o zaman batılır gölge. Güneş yeni çıkınca, güneş aşağıda olunca gölge uzundur çok. Çok uzundur gölge. Yani yüz ölçüde güneş bir kısalma başladı böyle. Kısala kısala kısala kısala. Tam temel noktasına gelince güneş en kısa zamanıdır gölgenin. Gölgenin. Bizim ülkemiz buralar böyle an böyle. Mekke'de hiç gölge kalmıyor Mekke'de buradan böyle. Ekvator'da sıfırdır Ekvator'da böyle. Sıfırır, tam nokta ulaşın. İşte o tam böyle temel noktasına güneş gelince az bir durur, ondan sonra batıya kayar güneş böyle böyle. Bu gölgeden belli olur muhtemelen. Hemen gölge kayar, batıya kayar böyle. Bunun bir şeyi vardır böyle, bir soba dikilir. Ben bu deneyi yaptım birkaç sene oldu, yaptım böyle. Hatta bir gün de Mina'da yaptım böyle. Bütün halk toplanır başımıza böyle. Bir daire çizdim böyle, kitabın tarifi bu şekilde. Orada bir din, soba düz böylece. Tam şakülü olacak ama bu an böyle. Üç taraftan bakılıyor böyle, iple ölçülüyor böyle. Tabii onun içerisinde bir şakül. Tam şakülü olacak. Öyle yaklaşınca, şimdi belli yön böyle gölge kısalma başlıyor böyle. Böyle belin kısal kısalıyor böylece. Bir an bir durdu gölge böyle. Durdu, dikkatli bakmaya gerekiyor böyle. İşte doğuya kaydıyor gölge böyle. Öyle vakit girmiş o zaman böyle. Girmiş oluyor. Öğle namazı o anda girmiş oluyor. Yani namaz vakitleri güneş ile. Hesabı ona göre oluyor bunlara böylece. Şimdi o anda bir gölge kalır böyle. Bizim ülkemizde böyle. Yani on yerlerde. Çubuğun yanında tam tepe noktayken böyle en kısa bölgedir böyle. Bir kalır böyle. Şimdi dikilen sopa ölçülür sopa. Bir metre böyle. Kolay olsun be. Bir metre boyunda. Tam düz dikilir böyle şey. Tam güneş tepedeyken ne kadar gölge kalmış orada? 7,5 santim böyle. Şimdi ne gerekiyor? 7,5 santim böyle. Gölge uzayınca böyle doğuya doğru öğle namazı çıkıyor. Yine vakti girmiş oluyor böyle. Sonra akşam namazı nasıl oluyor? Akşam namazı güneşin batıda üst kenarına kaybolmasıyla eğer batı ufku açıksa bu genelde denizde görülüyor, denizde böyle. Birkaç sefer denizde böyle, dikkatle baktım böyle. Sanki denizde giriyor güneş böyle. Geziyor, yanılıyor geliyor böyle böyle. Böyle. Güneşin üst kenarı böyle kayboldu mu, akşamımızın vakti giriyor, o zaman batı ufkunda kırmızılık olur. Kırmızılık böyle. Yani güneş o anda bizim bulunduğumuz yere vuramaz ışıkları, ama atmosferi görüyor böyle. Vurucu ne yapıyor? Bu da kızarık oluyor böyle. Kızarık oluyor. O kızarıklıkta geçinceye kadar batı ufkunda akşamımızın vakti. Kızarıklıkta bitti mi arkadan beyazlık başlar, o zaman yasada girmiş oluyor. İmamene göre üç mezhebe göre bu. İmamımızda biraz değişik buna böyle. Bakın bu uygulanıyor. Bu uygulanıyor. Demek ki akşam namazından sonra ufukta kırmızı başlıyor. Derler şabak söktü. Sabah da olur bu, akşam da böyle bu. Sabah doğuda olur, akşam batıda olur böyle. Bu şabak diyorum böyle, kırmızı olur böyle. Kırmızı olur böyle, batı kısmı akşam ezanında böyle. Bu kırmızı yavaşça gitmeye başlar. İncele incelerken ya karara karara kaybolur böyle bu. Hafif beyazı başlar. Ondan sonra kararma başlar tamamen. Akşam o zaman çıkıyor, yatsının vakti giriyor diyenler. Peki, vakit girmeyen yer var mı dünyada böyle? Var muhtemelen, o da var şimdi böyle. Vakit olmayan yer var şimdi böyle. Bir de bak kutuplar var böyle. Şimdi üstün enlem var, boylam var böyle. Enlem düz olanı böyle şey böylece. 66. eylemden sonra kutuplar başlıyor benim. Oradan böyle. Kutup başlıyor. Orada ne var böyle? Orada vakit yok. Gece 6 ay gece, 6 ay gündüz oluyor orada. Yalnız kutuptaki gece burası gibi karanlık olmuyor ama. Yani sabahımız yakın gibi böyle bir alaca bir karanlık oluyor. Yani gözle görüyorlar böyle. Böyle. Öyle oluyor böyle. Orada vakit yok orada böyle böyle. Oradaki namaz o farklı şimdi böyle. O farklı. Ona girmiyor şimdi konuya böylece. Yalnız onun da aşağısı. Şimdi aslında 45 dereceye kadar ekvatorundan 45 dereceye kadar 90 derece kutuplara kadar 45 dereceye kadar normaldir vakitler böyle. Ondan sonra başlıyor, değişmeye başlıyor. Kutuba gittikçe. Öyle yerler var. Yazın uzun günlerde ve kısa gecelerde 40 gün sabahınız vakti olmuyordu böyle. Yatsın vakti olmuyor, yatsın vakti olmuyor böyle. Yatsın yok var orada böyle. Nasıl oluyor? Akşam tabii güneş battı, ufak batla kızardı. Şabak, yani kırmızılık oldu. Kırmızılık kaybolduktan sonra, ondan sonra akşam namazı bitti, yatsı girecek bir şey böyle böyle. Orada nasıl oluyor o bölgede? Şöyle 60 derece yakın yerlerde nasıl oluyor? Akşam namazında kırmızı dakika bitmeden daha akşam devam ediyor. Doğudan şabak söküyor tabii. Beyaz başlıyor böyle böyle. Yani başlıyor böyle şey. Daha bir gün ben Salko'da Halebi'den destek verdim ve fıkıh konularını 50 sene önce. Rahmetli biri vardı. Gürcistanlıymış kendisi. Çok mübarek bir insandı böyle. O dedi ki ben anlatayım konuyu. İşte müsaade istedi böyle de. Ben oraya gittim dedi böyle. Bir daha yukarıda orası böyle böyle. Yani kuzeyde, Gürcistan'da. O ne istedi böylece. Daha yukarıda böylece. Şimdi tabii cemaat baştan dinlemek için. Ben de daha böyle. Ben bıraktım sohbeti şimdi. Onu dinlemiştim böyle. Bir akrabası olmuş orada. Oraya gitmiş bu. Oraya. İkindi namazından sonra evde kahvaltı yapmış. Yemek yemişler. Akşama cami etmişler bile. Efsane beraber. Akşamı kılmışlar. Kimse dağılmıyor cemaat. Çıkmışlar caminin bahçesine. Hazreti Sefat'a oturuyorlar böyle. Yaz tabii. Zaten yaz oluyor bu olay. Kış olmuyor bu olay. Yazın. Hazreti Sefat'ın caminin bahçesinde. İmam da orada. Kimse ayrılmayacak. O da böyle böyle. Haber ediyorlar böyle. Bu tabi bunun görüşü yatsı namazı bekliyor cemaat orada. Böyle hitap et biliyor. Şimdi yatsıyı bekliyorlar. Bir ara hoca kalkıyor. Hoca ara bir bakıyor bu şey böyle. Görmüş o şey böyle. Gidip ezan okuyayım ben diyor böyle. Gidiyor. Sabah namazı ezan okuyor mesela. Hayrümen nevim deyince bu gülüyor bu. Ne güldün? Hoca şaşırdı diyor. Sabah ezan okuyor böyle diyor. Bu yatsıyı bekliyor tabi bu. Sabah okuyordular. Yatsı ne oldu? Yatsı burada böyle böyle. Yatsı burada böyle böyle böyle. Bu olay tabii çok tartışıldı İslam'da muhtemelen böyle. Yani Abbasiye döneminde fütuhatlarla beraber kuzeye doğru gidince o İslam orduları Ermenistan, Gürcistan, bir oraları fetholdu, Kafkasya fetholdu, yukarı doğru gidildikçe oradan bir cemaat geldi Bağdat'a. Bir heyet geldiler. İlk oraya o zaman ben çıktım mesela be. Oradan. Yazın geldiler. Gidiyorlar bir hocaya. Hadi Hulvan Hazretleri hoca değil de. Yani fukuhanın büyüklerinden. Hulvan Hazretleri meşhur fukuhalardan. Ona geliyor. Biz diyorlar işte falan yerden geliyoruz. Onun halkı adına biz geldik. Onlardan geldik. Şimdi gelmedik buraya. Bizim diyorlar memleketimizde yaslamamızın vakti yok. Onun yaslamamızın vakti. İnceledik şartı bu şekilde böyle. Çünkü kırmızı daha kaybolmadan, daha akşam kırmızı devam ederken doğru birazcık başlıyor böyle. Sanırım vakti giriyor böyle. Biz ne yapalım? Şöyle düşünün, ilk defa beni soruyor karşılaşıyor tabii böyle. Kolay değil tabii çocuğa birdenbire böyle. Düşünün, taşın derken bu şekilde. Dedi Allah bize namazı 5'te farz kılmış diyor. Kılasın bunu. Nasıl kılalım? Şu an orada sıkıştın araya falan böyle, bu şekilde böyle. Neden sıkıştın bunu böyle? Sıkışmıyor. İnsanların vakti giriyor. Olmaz diye böyle. Peki. Ona çıkıyorlar. İmam-ı Bakar Hazretleri böyle. Denk de birbirine böyle. İlimde böyle, irfanda böyle. Ona gidiyorlar. Tabii zaten gelmişler. Develerle gelmişler. Bak yol yürümüşler bunlar. Hemen gidiyorlar tabii böyle. Bir de yazılı fetva işliyorlar böyle. Buna fetva almışlar böyle. Kocasına böyle. İmam Bakarası'na gidiyorlar. Bunu gösteriyorlar fetvayı. Ona soruyorlar böyle. Ne yapalım? Şöyle duruyor bakıyor. Ziya yaslanan farz değil böyle diyor. Namazın şartı vakit. Vakit olmadığına göre diyor. Sizin namazın farz değil böyle diyor. Böyle. Farz değil böyle. Çıkarıyor fetvayı. Ya, İmam Hüvali'ye gittik. Bak bizim fetvayı verdi. Bakıyor fetvaya. Gidin, gidin tekrar ona böyle böyle. Tekrar gidin, dönün gidin ona böyle diyor. Neyin günahı diye bir sorumuz daha var. Ne bu? Neyin günahı diye abdestin farzı kaç? Tabii dörttür. Kolay bu böyle. Ne bu işte? Yüzünü, elini, başını, ayağını yıkamak. Neyin günahı diye peki hocam bizim evimizde bir adam var. İki ayağı dizin aşağı yok. Kesik. Abdestin farzı kaç buna? Bir soran bakalım diyor böyle. Geçelim böyle diyor. Şimdi geliyor bunlar, tekrar ilkine geliyorlar böyle, ama kın diyene geliyorlar. Hocam diyorlar, bizim bir sorumuz daha var, onu demin soramadık. Bunu sorun. Abdestin fazla kaç? Dört. Yakımı biliyor böyle. Tamam dört ama hocam ne bunlar? Sayar mısın bunları? Sayayım. Yüzü yıkama bir kere. İki ne yapmak bilekleri dişekleri beraber. Baş mesletmek, ayakını yıkamak son kere. Hocam diyorlar, bizim memlekette bir adam var. İki dizden aşağı yok, kesik. Bunu abdestin fazla kaç? Yüzü diyor, hülvan mı gönder buraya diyor. Onun bizim önerdi. O önerdi. Onunki doğru verdi. Yaslanmışsın fazla yaptırım verdi. Yaslanmışsın fazla yaptırım verdi. O zaman tabii anlıyor. Yok çünkü böyle. Ayak yok. Ayak yıkamak. Farzım yok. Ayak yok. Nasıl yıkacak bunu? Yok. Ayak yok. Nasıl yıkacak bunu böyle? Sonradan bazı fıkıh alimleri şey yapmışlar. Çok bunun mesela durmuşlar böyle. İşte nasıl elleri, başka yerlerin sağdan uyurlar etin böylece. Bu da tek çıkar yolu bunun gene. Yani ile kamu gösterse bir insan Hanefi'ye göre kılmaması gerekiyor. İyilik kılayım derse Şah-ı Mesih'in takdimi. Şah-ı Mesih'in takdimi. Cem'i takdim deniyor. Cem'i takdim. Cem iki anı bir araya getiriyor. Bir akıta kalmak böyle. Cem'i takdim var. Cem'i tehir var böyle. Şimdi Arafat'ta kılınıyor. Öğle ikini beraber kılınıyor. Öğle vaktinde. Onu da Cem'i takdim. İkini öne alınıyor böyle. Takdim ediyor böyle. Mina'da akşam yemezse beraber kılınıyor. Cem'i tehir diyor böyle. Akşamımızın vakti geçiyor. Yatsı vakti giriyor. Akşamımızda kılınmıyor. Kılmaması gerekiyor. Oradan abi yatsı vaktinde ondan sonra önce akşamımızın farzı kılınıyor. Tekrar kametleniyor. Yatsı farzı kılınmış gibi böyle. Şimdi bunu insanı yapabilir icabında bulunur. Yani cem'i takdim böyle. Akşamımızın hemen kılar. Hemen cem'i takdim yatsı namazını kılar. İhtiyaten kılarsa böyle daha garanti olmuş olarsın böyle. Bakın şimdi altıncısı gelecek. Niyet. Namaz niyette namaz şartlarından ve farz böyle. Bir insan namaz kılıyor ama kafası karışık. Üzüntülü, sevmişli neyse de bile kafası karma karşı, yorgun kafası böyle. Geliyor ben bir namaza duruyor. Namaz kararken ne namazı kılıyor bilmiyor ama. Yatıp kalkıyor böyle. Olmuyor da böyle. Şartın takdimi gerekiyor. Önce şart ne gelecek? Sonra namaza girecek ama şimdi böyle. Yani namazı ki ondan sevmemiş, ön namazı farzını kılacağım, sünneti kılacağım. Olmaz. Bu namaz başım önce olması gerekiyor ben. Niyetim böyle. Niyet farzdır. Niyetten maksat nedir aslında böyle? Kalbimden geçirilmesi yapacak işini böyle. Bilinçlice böylece. Dil bunun selimesi de oluyor bu da böyle. Ama asıl kalbin farz olanı, niyetin farz olanı kalbin geçirilmesi yapacak işini. Gerekiyor. Bu da önemli. Farz olmuş ya böyle. Hangi namazı kılacağını böyle. Ve bu şartların her birinin olacak böyle. Namaz kıldığı sürece aklın olacak böyle böyle. Yani namaz kılarken bir ara tam baştan bilmiş mesela yaslamanın farzını kılıyorum. Niyetli böyle. Dönün kıbrını namazı kılıyor bu şekilde. Sonra daldı bu namaza. Kafası bir yere daldı. Oraya buraya gitti böyle. Ve kendine geldi ben ne namaz kılıyorum acaba böyle. Olmaz mı böyle. Kıl namazını mutlaka bilecek böyle. Farz sünneti bilecek bunlar bile. Vitir mi kılıyor, sünnet mi kılıyor, ne kılıyorsa, farz kılıyorsa bilmesi gerekiyor. Yetmesi de bu namazın şarttan birisi bu niyette böyle. Şimdi işindekiler var şimdi namazın farzları. İftah tekbire, bir ona girelim inşallah. Artık vakit olmayacak şimdi. İftah tekbire. O da farz. İftar tekbiri şart mı, rükün mü? Rükün namazı bir bölümü parçalama geliyor. Mesela rükü, secde, kıyam, oturma tahiyyatta ama rükünler bunlar böyle. Namazın bir cüzü parçası böyle. O anda lazım bu. Rükü bitti mi bitti o da böyle. İftar tekbiri için namazın rükünme dahil şartım dahil böyle. İmam Hazreti Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Şafii'ye göre, yok İmam Şafii değil, yani iki imam, İmam Hazreti İmam Ebu Yusuf'a göre namazın şartı, iftar tekbiri namazın şartı böyle. Rükün değil bu, onlara göre böyle. İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre ise böyle namazın şartı. Yine karıştırdım değil mi? Ben tekrar aşağıya gittim inşallah. Tek söylemişler böyle. Ne söylemişler böyle. İki imama göre Hanefi, Hanefi ile İmam-ı Ebu'ya göre namazın rüknü, rükün. İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre namazın şartı. Peki ne farkı da şimdi bu? İftar tekbiri farz bu. Yani bütün müşriyet itibakıyla böyle. Yani bu farz böyle. Allah kelimesi. Allah kelimesi farz. Ekber vacib olmak. Bu da var böyle. Allahu Ekber. Allah kelimesi farz. Ekberi vacib olmak. Bu ittifakta bu namazın bir gereğinden böyle var. Yalnız şart-ı rükün mü? Peki ne fark ediyor şimdi bak bunda? Bir insan şimdi namaz kılıyor. Kendimize namaz kılıyor. Farz namazı olsun mu? Diyelim böyle. İki namazını kılıyor kişinin. Ya da öğle namazını kılıyor. Yatsı namazını kılıyor mesela. Dört rekat diyelim böyle. Bir namazı kılıyor kişiye böylece. Şimdi namazın bir rükü nedir? Oturuş. O nedir? Kade-i ahire diyor böyle. Kade oturma. Ahire en son oturma anlamına gelir böylece. Kişi namaz kılın namazda iki rekat iki rekatın sonunda üçse üçün sonunda dörtse dört namazın sonunda oturması farz mı böyle? Farz mı? Eti okuyacak kadar böyle. Şimdi kişi ne yaptı burada? Unuttu. Bu tabi cemaat yanında olabilir bu. Kişi kendi olabilir öyle bu. Şimdi namazın son oturması gerekirken dördüncü rekatta bu daldı. Üçüncü rekat zannıyla seyreden ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Aklına geldi ki dördüncü rekat oturmam gerekiyordu. Hem oturacak. Oturuyor böyle. Oturuyor böyle. Başlamışsa Fatiha'yı kesecek. Oturuyor böyle. Fatiha'yı bitirdi. Aklına gelmedi ama böyle. Devam ediyor. Zamsızlığı aklına geldi. Zamsızlığı bırakır. Hem de oturur. Tekbir almaz buradan böyle. Hem oturur böyle. Tekbir istemez burada böyle şey. Aklına yine gelmedi. Rüküye gir. Rüküye aklına geldi. Rüküyü bırakır. Hem oturur böyle. Rüküye aklına gelmedi. Secdeye giderken dizini yere koydu. Elini yere koydu. Allah'ın secdeye koyamadım. Aklına geldi. Hemen secdeye bırakır. Oturur. Ettiyatı okur. Selam verir, sevişir yapar, namaz tamamdır muhtemelen böyle. Tamamdır. Ama bir kişi aklına gelmedi, secdeye gitti. Yani beşli yakın secdeye gitti. Secdeye gittiği anda, şimdi oldu kadi ahire farzdı, oturuş. Onu terk ettiği için, bir farz terk ettiği için namazı bozuldu. Namaz gitti şimdi muhtemelen böyle. Ama bozuldu böyle. Şimdi ne olacak bak, şimdi bak. Şimdi bu İftar tekbir rükün deyenler, müşriklere göre namazın aslı gitti. Namaz bitti artık böyle. Namaz aslı, o namaz nafile olmuyor, bitti namaz bir şey böyle. Namaz çıktı yani namazdan böyle. Bu iftar tekbir şart diyenlere göre, İmam Muhammed, İmam Şafii'ye göre ne olmuş oldu böyle? Şart olduğuna göre şart duruyor yine yerinde böyle. Eğer şartsa, değil mi? Abdestinde duruyor böyle. Namaz bozulsun, abdest duruyor bu şekilde böyle. Şart olduğuna göre ne yapıyor? Şart duruyor bu şekilde. Bir iki rekat buna da ilave eden nafile olarak selam verir, çıkar mı tamam böyle. Onlara göre böyle, şart olmuş şeyler böylece. Bu iftar tekbir almak farz muhtemelen. Allah kendi Celle Celaluhu, Allahu Ekber. Allah çekinmemiş bu muhtemelen. Çekerse namaz bozulur mesela. Çünkü Allah dedi mi, o zaman buraya hemze konuyor buraya yanına. Allah mı yani var maşallah onu diye böyle. Maşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu niyet ile bu güne yakın olacak bunların böyle. Niyet ettim mesela. Niyet ondan sonra sağa bak, sola bak. Bir şey konuştu, bir şey yaptı icabında. Sonra tekrar olsa olmaz böyle. Niyet edip arasına bir şey girmeyecek böyle. Girmeyecek, niyet etmez. İmam uyuyacak, tekbir alacak. Bir de imamın tekbirini tekbir bitirmeyecek ama. Bitirirse bu namazda imamdan başladığı için namazda başlamamış oluyor. İmam tekbirini bitirecek, ona bu tekbir başlayacak böyle. Tekbir alacak. Şimdi asıl bundaki Kur'an'da böyle elini kaldırır. Elini kaldırır. El kaldırma sünnet. Bu tekbir ayakta almak da farz ama. Eğer bir insanın ayakta durma gücü varsa farz namazlarında, vacip namazlarında farz ve vacip namazlarında kişi ayakta durma gücü varsa hatta bu tekbir alacak gücü varsa ayakta almak da farz bir tekbir. Şun olabiliyor bu konuda. Mesela kişi bir akşam namazı daha çok oluyor. Bazı yanımda acı ediyorlar. Bazı da çoğunluğu. Bir araya bir operatör ezan okuyor onlara bir. Bu dönem ezan okuyor onlara böyle. Hemen bir kahve diyor. Hele hava açıkken yavaş yetişemiyor böyle. Kim koşuyor, moşuyor böyle bir şey oluyor böylece. Hemen kıl kaçak kaçaklar. Kimin abi şimdi böyle? İçeri girip bakıyor. İmam rüküye gidiyor. Rüküye giderse rüka sayılıyor ya böyle. Bereketim yanmasın diye. Yetişen dedim böyle. Hemen koşarak geliyor. Allah'a bereken rüküye gidiyor. Allah-u Ekber lefz ayakta alması şart bakmıyor. Bak. Allah-u Ekber ayakta alacak, sonra yükecek. Tekrar istemez tekrar. Tek de biri burada böyle. Allah-u Ekber rüküye giderse, rükûnle bunu tamamlarsa, namazı başlamamış oluyor. Ayakta alması farz bu tekrar böyle. Ayakta alması bunun farzı bunun. Yine tabii bir gün birini gördüm. Biz namazdan çıkıyoruz camiden, yani Salk Camisi'nden çıkıyoruz. Arkadan sonra gelmiş biri, namaz kılıyor. Tam baktım, yeni namaza başlıyor. Yani selam vermiş, sünneti kılmışsa ne kılmışsa, ayağa kalktı böylece. Tam meşgul ayakta böyle gözüm ilişti böyle. Eğildi, iki yönüne rükû halinde böyle tekbir aldı, sonra doğruldu yine bu. Allah, ilk defa gördüm böyle bir şey böyle. Bana doğrulabiliyor. Neyi eğilip tekbir alıp bu şekilde böylece. Bekledim orada. Oturup bekledim. Ben tanıyorum kendisini böyle. Dedim sen neyi dedim böyle yaptın? Bir elim kalkmıyor dedim ben de. Bir elim feşlik böyle bir kalkmıyor böyle. Bir elim kalkmamıştı bir dakika böyle. Şimdi dedim bak dedim ama olmasın namazın şimdi böyle. Ayak durmaya gücüm var. Diye ayak almadan da farz. El kalkma sünnet. Bak. El kalkma sünnet böyle. Kalkmasa kaldırmazsın böyle. Tek elim onu kaldırırsın böyle. Hiç kaldırmazsın, kaldırmazsın böyle. Yani bir insanın namazı bilmeyi bak ne yapıyor, zavallı baktın böyle. Yani eğilip kaldırması sanki olmaz gibi böyle. Eğil, tam rükû kadar böyle. Eğildi, o kadar eli kalkmış böylece. Rükûde Allah'a ben doğruldu, eli onu sıçaltmıyor böyle. Demek ki eli kaldırmak bu da sünnet baktığına böyle. Kaldıramazsa eli kaldırmıyor böyle. Biri kalkıyor, birini kaldırır böyle. Allah'a ben kaldırır. Erkekler ne yapacaklar? Baş parmağın ucu kulağın yumuşak dokunacak, hafifçe böyle. Dokunmaz yine böyle. Fazla şey yapacak böyle, hafif böyle. Avuçta kırbiye dönecek böyle. Parmaklar kendi halinde, ne fazla kırbiye dönecek böylece. Ama avuçlar kırbiye dönecek böyle. Elini kaldırır aslında böyle, elini kaldırır. Allahu Ekber de bağlaması. Allahu Ekber, o da olur. Güzel şeyler yapacak bunu böylece. Yani bu tek iki kelime. Ama farz ama derler. Bunu çok söylemeye gerekiyor bana. Allahu Ekber. Yani en büyük Allah anlamında. Ekber. En büyük Allah Celle. Ancak O'dur büyük olan. Ona mahsus büyüklük. O yerin göklerin maliki, sahibi, halik, yaradanı. Niye bu söylüyor? Ekber yapsın bu söylüyor burada böyle. Kul bilecek ki Allah'tan başka büyük yok mudur? Değmez yani. Düşmeye değmez böyle. Aklına geliyor ama kusur bizde muhtemelen böyle. Eğer kişi bunu söylerken gerçekçi ise, bunu insan sadıksa sözünde, o da böyle. Tekbir alacak, Allahu Ekber derlerden. El burada bağlanacak burada. Bir tane Fatiha.